بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله پاک دل کا انعامات و بیان کئی اور انعامات اغاد اللہ پاک دیر زیت انعامات کی خودی پر مقام دے احتیاط کے چغا میدانی تھی کہ دیر محتاج اگے احتیاط زیت تعلق دے خوراک اور پاک سر ادا نو اللہ پاک یو انعام دا بیان کو چمن و سلوا اے وطن عظیم کو لیکن عادت دادا کہ خراب دے بعد کل ابوتا ہم ضرورت دی نو اللہ پاک وطا دے وہ انتظام داو کو جو قانون وطا اللہ ابر ویسے اگا کانے تتا سکم ذکر شو بیان کے یا اگاو جو کم اکاپی تشتولی و یا شیط علیہ السلام اگیتا جتا حاصل شیعو نا شعیب نتبا شعیب علیہ السلام سردہ اگر زید ترولی نا تاستا قیادی کنا نا شعیب علیہ السلام سردہ چدائی وو بے اب زید ترولی در خواہ اصال آئی کن نا دیتا ایسی اللہ سے وہ اصال رو اخلا تدا بلارو اصال چکم اصال رولی وا دا اصال حقیقت کے بھی جنت نوا دیتا بلا سزا اصال رسلا جب اسے جنا بنا رو اخلا دو تو بیا رو جب مغاو چلا سر بیا صاحب اسان پوشو تدنا ہم اللہ پاک لو یہ کارا فسنی ولدا دسے کانی اغاد انبیاء علیہ السلام تا چلا کمی کئی نغاد حکمت نہ خری لئی بھی بہرحال اللہ پاک وطا دا کان آیا کو بیا تا سدا ذکرو تا اصل خبرہ وحلو دی خیر امرو جول اس کے لئے آب یا جریس کے آواجہ تو اب تدہی جول اس قومنہ ہو یا کب اسم جول اس زمن ہو ہر یہ زائے ہر یہ مسائے آغا اخفل پلار تا منصف کے دو لزکا جول اس کے لئے واقعانے چکم دا آگے تلور طرف ہو ملے ورنہ بیائے درے درے جنہیں کہ یوگا یوگ دو یوگا سپلانس دوڑے سر کانے جلی جب برا انبیاء تعالیٰ تا قتل دے رکھے قد علم كل ناس مشربهم ماذا وشربهم ولا يشركون فيه غيرهم بیا دیسا نور سک اغا شریک نو سلو مغا قومو مغا تکم ایجوی قبائلو اغا خاص قبائلو بو اغا و بوی مخی اللہ پاک دا ذکر کو کہ فقلنا ضرب بعصاك الحجر رسو اللہ پاک ایچ کلو وشبو من رزق اللہ آلتا جملہ خبری دا دلتا بیا کلو وشبو دا ارشادا لتقدید قول دا قلنے ویسو چاہتو دے خبر پا خبر رشیم ویدر شو لکا مقی آ قلنا آ ذکر دا آ قلنا سر ازرد دا آ قلنا سر کلو وشبو ہم دا او قلنا مقدر کو لکھا کہ مخی بیان کرا وشم مولا دعوتا میں نے کہا جو خرائی اوزکی میں رزق اللہ میں رضا دے اللہ پاکنا ولا تعصو فی الارض مفسدین او تعصو تجاوز مکوئی پزمکے کے مفسدین خدا سے آئی کے چھ فساد کو ان کی وئی لگو رہی دا خراب اوزکاک انعام اللہ بیان کو اور یہ انعام دے بعد فقار دارا چتا سو شکریہ دا کوئی آدانا چاہے شکریہ خلاف تجاوز و کئی پزمکے کے فساد کو ان کی جوش سئی دا خوراک اچکاک چاہے کہ دورست جملہ رال دے سرا مفسدین حال آپ ذکر شو او باوجود چلا تا سو منا فران فساد دا جو دے اغیر بیان کئی حال المؤکرت لعامل حال دا مفسدین حال مؤکرات دا دے پر دے عامل اقفل عامل کم دا چولا تا سو دا سیل پک عامل دا آسیا وکسل مسلسطے فکسل مسلسے سرم مراد آدھا جدلتا لکم سیدہ حویتا عربیت کے مسلسہ لیکی وجہ دا چنکات اور اعتبار آنست دا حرکات اور اعتبار نست دا دکا دی جانی کی جبی کسل مسلسطے دا جسر مسلسہ دا جنہوے گوری دا قوم دے گلی کی کہیں تو علا وزن فائل بالموحدت بالفوقانیت بالتحتانیت دا بیان کئی دا بیان سبی بیان کئی اوجا داری چھ بے صورت اصل دا چھ بے صورت کرے کرے او دا بے صورت سے چھ والے کلو لیکن نکتو لگ اعتبار چلانے پگئے کئی پاس چگی کئی دو اعتبار نزکا در یائی پارگت کی تو مزلتا نا خطا سبیات نہیں بے آلتا دا جبا خبر لیکی سیورا ولا یتلفظو یورا ولا یتلفظو دا لدائی سی او پا دے تلفظ نشی کئی تلفظ رو نکئی خبولا خود دے پر تلفظ کو چکوئی گی ورنہ اصل خبر ورہ تو دے جائے پر چکو گوری بے کسل مسلسطے ایدے مطلب درہ چی عاصیہ ویا عاصیہ ویا بے کسل میں او چبا عاصیہ ویا لو بیا چکے چی بے کسل میں اگو تا سل جا سل خسل میں ہم کسا ویا نکن خسل میں کسا ویا لہ عاصیہ بیا گلے با چی بیا چی بے کسل مسلسطے اگو تا سل جا سل دیتا بیتا ضرورتا چی بے کسل مسلسطے دکا آل تلیکی یورا وی گورا بیادی اغیلی دوسرا بیت تلفز برابر عاصیہ دیما خبر دادت تی عاصیہ کم مزی آیتا سری زکلدن ایدی مانان دتا بورا کئی افسد من عاصیہ سمنا یعنی افسد دا عاصیہ مانان کئی اپا افسد افسد نتی عاصیہ افسد دادت اما کے لا تعصو دینوں سے زیاد مفسدین گالو اما کا فساد بارا مقرر رسا اما فساد بنا مقرر لو مؤکد جو شو تاکید رالو اوز دا خبر آیا چه دلتا تاکید ترالو تاکید اگر مقام کی چه کم مقامات کی احتمالات کی چه احتمالات نہیں انتا مؤکدات تحجت نہیں خطے لگا تو ہے کہ ضربا زیدن زید امیر ہو او اخفل اترنگی ویل کولو خو غلام تا بیلی نکات وی کمنا فرنکر ہوئے لگا تو ہے کہ ضربا زیدن نفس ہو نفس ضربا زیدن نفس ہو زید امیر دا خدا زید پخفل ہوئے دا ضربا زیدن نفس ہو بیتن دے دے آسا آسیا جو کم حال مفسدین ورنگا کے در دا تعادی تجاوز کلا کلا ظاہران پا صورت کی اغا تعادی نہیں دیش لکا گو رہی تاستا کتاب کی برسی کچھ دی تجاوز کو نتاسن دے تجاوز کوئی جاگے پشانتا نا آغی تا تجاوز کول ایتا عمل خود تجاوز ندا لکا جننا ہم کما دانو دیتا ملان جزارے کا لکا تنگی مجھتے جزارہ کریو لکا تنگی مجھتے جزارہ کریو نتا سا خو جزارہ و تا سا نخو ظلم ہو مشاکلت ہوگا نا کلا کلا زائران صورت کی ظلمی کبھنے ابو آگے کے فساد نری کو آگے کے فساد نری لکا شاید ظالم دا اگا ظالم تا اوائے دا ظالم تا اوائے لو زائران بدر خوف يا حضر عليه السلام تاسو گوری اوالك ما کرو کنا دا صلاح و زیرن حقیقت کی و زیرن اغلی مرکو نتاوان چلا تاسو مفسدین سمان دا تجاوز اغا مقیف و فساد سرده مطلق تجاوز اغلی تا حقیقت کی تجاوز آنئی کرا کرا یا دا حضر عليه السلام اکی سیل چلی کولو زیرن چکم دا طبیعت کا فساد دا دا پہکل کے فساد ندر اصلاحو میں نے دکھا چاہ بادشاہ دکھا معلوم ہو چاہ خود تاریخ کی سیلی سی خدا ہو غریبان خلق دی تو کسی انہا بند کی سب ہو گئی بچوں کے بعض اوقات کے صورت سے تعالی بنے ہم کلا کلا فساد اصلاح کی رئی سی میں دکھا مواقع چننا چاہ فساد مواقع یعنی یہ فساد حقیقت کے مواقع فساد غاقا کرنا تو صورتن ہم فسادی مانن ہم فسادی پہیئے اور بیٹیوں کی اختلاف و لفظ کی رالو جیسے حسن پیدا سو لالفاظ کے مخی لا تعصو دا دلت مفتدین دا کل جدید لذیذ ہر نوع سائے اگا خون کئی نو الفاظ بدل دی الفاظ لکا سم ولیتم مدبرین ولیتم مدبرین نقول ولیتم دام پہنے سار اور سدہ مدبرین پہنے سار اور سدہ لیکن الفاظ کے تغیر دا تغیر دے الفاظ دے جنا ایجو حسن فیجر سنمال دا مابال کی بیا انعام دا خیال کوئی زکاة کے ورستو اللہ پاک مابال کی دعوت دیائی جو خادہ کے تاسو بیدا غاری نو اہدیتو مصران فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تاسو کچھ سی یو سار دا دے سننا تاسو برا پدے سائے کہ آغا سیدن کہ تاسو کو غوڑائی دے نباتنا نگوڑا دی یو سوال اکو آغا سوال اللہ پاک منظور کو اللہ پاک رحمت مقدم دا پا غضب بندی اور دے وقت دوی حالات سواری کہ اللہ ہوتا سزاویر کی ملے زکاة چاہتے خدای دے نعمت قدردنی دے نوکار او دائے ویلو کہ لن نصدر على طعام واحد زکاة اللہ ہوتا یعنی کہ یاکی اغا وقت تاسوائے نوکا چاہ اے موساد مناس صبر نکو قطعام صبر نشکوئے قطعام واحد بنیم لن نصدر کے صبر ایدے مانا دادا حفظ نفس علی المکارہ حفظ نفس علی المکارہ لکن مون کے صبر دا تکلیف بنی صبری غمون بنی صبری دا نفس پا خلو مکروحات بن کے دیکھا صبری ایدے مانا دارو وطلع تیل کوئی کہ اللہ انعام کہ من او سلواؤ دا دیتا بد گنائے شو دا پتہ دیتا بنے بد وہ دکا خوئے کہ مجھے صبر نہیں دکا جاری کوارنا پہی کن لچکلا دی وقت دی خدای دی نعمت دی بد گنائلو کہ مجھے پدی مکروحات صبر نہیں دکا لو دی حقیقت کے مرشاہی دی عذاب ہو لیکن اللہ پاک دے لوئے ذات تا جاوہ تا دائی تکلو غصبو ما بعد کی دلتا خلال دے کوئی اتقاف کوئی آخو مکی ذکر شو اگا خلال تا دلتا دا خو محل بدل دا گوئے کی اے نوسامو ایسا فتان اے نوع منہم تا دے دے پر ای جیو تو آم کلو من یو سلوہ بلو دا خودوا تو آمو لذلك معنى ذلك تذيك وحدة نوعية وحدة نوعية أو وحدة نوعية كم ذا كذا نوعية طعامة لأمراء أو لرواساء طعامون دي لا يوكسن طعام كم كنا أميران طعام لا يوان نوعية ويا ذا منا لذلك تبديل نوع بس دغه من نه سروه او من نه سو څنګه یو شی نه نیولی در به اعتبار عدل تبدلی په دې نه یا په اعتبار خل سره چې دوی به دا سلوه دا چې کوم من ده دا من ده به وي سلوه سره ګډ کړو لکه غوښه پرېږدي او دا اور باندې کې پخای کې او تر کوي چې هله ته دی وخی بندې و پخای دې بندې کې خو ټماټر نه ستدي دې بندې کې پیازان نه ستدي دې کې لوانو وي مثلا د ټولې دې پیډې و خو به دې شوی دی ته کې خو چې کله مخفوض شي کوم شی چې دې غالي دي او مغلوب اعتبار نه وي خو دې چې فنه کوي نو اصل کې نو ایوان نو هغه په اعتبار دې دې خلص سره ونه ده یا به اعتبار عدل تبدلی یا به اعتبار انه نوع من معاکل امراء و رؤساء بہرحال اگے جواب حکم او دیائی جو هو المن و السلوان فدع لنا تا دعا کا مجھے پر دے ربنا دا جواب اگا امر دا کمشی دعا کا یخرج لنا کہ مجھے پر دے ربسی شای ان دای موسو ویسلو یو شای دا شای تنگی شایی قائنن که دا قائنی بازن مما تون بیتو الارضو بازی جرگشی نوی دا غاز مکز در غنهیم مرادا سنکی که خوده شینا پیدی دی لا منا انار وغیره وغیره بیدی توری کدوان دا تو شینا کریلی دا تو جزمکی پیداوار دا کنم مما تم بے تو اردو اس کے دا مل کہ مما کے دا نون مدغم دا دا یو مل داو دا تبیز دی پرو دا ورست من من بقلها و قصائها و فومها دا دویان مل دا دی بیان دی پردن من بقلها اوز دا مائی مبهما کما تم بے تو اردو دا خبیر عام دا کوم شی مراد اور نہ دے تر کرے نہ مراد تر کرے تے درتا وقت سائہ اتاری دا تا سو بدرنگ گوڑی کنا بدرنگ دیتا تاری تا خیاری دراز نی کی پرسائی کی خیاری ای بدرنگ تا دراز نہ ہو دا تارا تے لگا سی لگا دا نہ جیسے ہو جائے دل تا کوال کے خوب لسا کمی نی پنجاب پلڑی ری دی میں وائل تے زلامم ہزار ورنہ ڈاکو دا ترونہ ندا تارے بس تو خاندے بدن ہوئی دا پا اوگ دا بس وفومی ہا خنتتی ہا غنم دیزنکی وعادتی ہا مصور دیزنکی وبسلی ہا پیزان دیزنکی مصور کی جنے مصور ہوتا فیدے لی تس سال تو تی مولا دا سی دیر نرین یوی دنائی کنا دغه تاسو ولې وایي دا نه تاسو ابو پر اجازه مخکې دی اوسه ماته نه دی زکام کې وخل کو په هرو ډیر ګرم دی زکام دې کې بل خل کو خلو دا فزغونه سره غریبان خل کو خلو او دې کې ته مې کې دې مته نکل دی چې کله به سره هوې خو بهای پریشان نه دی نه ټول هغه څه خو بونه ګوي کفو بنا رسینے کی خوابہائی پریشانی کی دائی مستر کو بیان کری کری مپر ہوتا مستر ہی تاس اور تارت جائی لیر سینہو دولتنا ریش شو مخی دلتا مولانا عبدالعوست شہری تو اغمی تو ادالو یدلو علا کلت المال دال تخوی کنا دا غریب جا لیتا مستر دال پا غریبانو خرو اس کے دال سلو پا نفاس کی دیو جانا تاسا و تیار شاید میں لگی بس بغن سفر سے مجھے تکلا فیرین جوڑ کو کرن نمیا سے سودا خلو نزال والو نزال دم رگان دی یہ جسر خسر میں آخو خب یا کم کا ضروریت چی لکا فیر سے اس موجود ہے اس وفات دا کنی آفر قائل وفات شید مولان در رئیس ہے مجھے ادالی ادل لکی اللہ تنمال اس والا قصت المال خبر عرش اگران چکے خیال نما خو یاد کی کنا دیتا فرصه که مو مستریم لو دیتا ویلو تمماتون مثل ارضو داس ہے قوسا چکلا دے آلا بدلول کو ادنا سرا کتا سو آلا اور تا سمنی جوڑ کئی و ادنا خلی داد اکل ہم خلاف تن قال هم موسى مصاد مدلو اتستبدلون الذي هو ادنا ایتا سو طلب دے بدل کوئی جغشی چغا ادنا دن اخصو خصیصتن بالذی و اغشی سلام هو خیر چغا بہتر دن مراد دن تو کن سے اعلا دا گرا پاگی بعد خلقا لکتا ہے کہ اس طرح تو بدراہم بے پسمن لیکن ایتا خدونہ بدلہو تاس آخری دغه خصیص بدل دی دغه خیر کې اشرف رګلی اخلی و انزا دې پر دې انکار ځن ګورا دا شی بد وکنه دغه خو انکار تو کوي چې مې بدلوي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر باراد دا ادنا اصل کې یو دنو فی المکان بود فی المکان ده لیکن یہ سائے اغا مکان کی نیزے گا مسافت پر لحاظ سرم اور یہ زلت و خصفت تا دا زلت و خصفت دا یو امر معنوی ہے لیکن استعارہ دا لیچا یہ اگر دونوں چا اغا مکان کی رسی لیچا دے پرا یہ خصفت دے پرا لقا صرفت دے پرا بہت مستعار دا سوائے بعید المکان فلان بعيد المكان هذا مكان خدا مكان ده كمان من هي سر نزيل مراد هذا سمرتبة دير لويدا مراد هذا يقرب أو بعد أغا أصل كي مكان كي مسلمي لكن صفات ده برا أغا استعاري أو تكلم ده تقبل ذكر شيء ده استعاري مصرح لي استعاري ده كم مسبب هي اغوی تفسیر ہوتی چل دب آئی دے سل مکانی چرا سلو اور مکتوب ایتا صرفت تکن اولا آمی آگا صدر دا دے پاکستان دے مکان کے اشپاور سوی مجال میں تو گوی دے نہیں لگا دے نہیں لگا دے نہیں لگا مرتبہ لوی لگا سس رغا ملاقات کر رکی سامی ایتی ہو جرا بائی دے سل مکان تکر سای افغانستان کے تے جلتا نکل لگا اب بوجھ مکری بوجھ مانوی بھی کر مستحب اس ایتا خزر فابو نگوری اللہ پاک دے لے جاتا اگا جدی متعلق جدی انکاروں کو ان یرجعو جدی رجوع کی لا ملتا زرتا خمخار اصل درا تو کتا سو خیال گئی بلے جان خوڑے راجین دکھ کمرا جو خدا امتحان ہے کہ ترا کہے کہ بمو غوخا خوری خوری خوری خوری سیچی تخو سبزی پخا کری کلا کا خیال کری انسان کو بسی نے تیمی کی چلے غوخا کلاو جا حلوا جا دیر خسے گا خوکا یو جا تسوک مہین ہونی جتا وہ خوری لیتے جا خوری ہوکی جا یو انتوام دیر تنی والے نا لیتا سکری ہوئی تو خوری پکا امتحان کی مرمع ہونی تاسو او ته خدایا خپل فضل کرم معاملات سره خپل فضل کرم معاملات الله دې لوی مهربان ده بارا دې ته بیا هم الله دې ته خالق دې تو ان زیرو تاسو کو شي مصرم من الانصار یہ شار ته دي سنن فإن لكم فيه ما سألتم فإن ما سألتم من النبات ثابت لكم کون سے چتا سغوان یہ نباتات ہیں اوا ثابت تھا کہ در سی ہے پرے مصر کے کون دتا کہ اے وچ نسن دے تعلق کے مصر سر دا نو آئے جے دکو تو ہے سو کہ تعلق کے رسی مصر سر اللہ پاک اے جو یہود حالات دے گئی و ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ او اے رسے دا پدی بنی الظل والحوان زلت او سقوالی والمسکنتو اقری بیر مالداری جنے نہیں لیکن دل کے آگے ملدرائی ظاہری اثار پہ نہیں بلکہ ایدئی زنا اگا فرانی زنا کے جکویا فکری اگا فکر قلبی دی وجینا دل بنی زلت او مسکنت داوری شیدن آدا مسکنت او دا زلت پہ ضرب جزی سرد کہ دل بنی بو جزیا مقرر روان دا اصل کی زنی مختی کم نعمت اللہ نور کرو اگر نعمت بنی کفرانی نعمت دی وکو و اگر نعمت شکریہ نکا آداد جگا من سلوا دی نا غیب و سزا کی دی بنی زلت و مسکنت دان والا گیو دی سرا ایدی آیت تجربت علیہم زلتو ما قبس ربط تعلق مولو سماکی خو بیان ایدی نعمتی نو او دا سمنا اللہ پاک اچانا قیلو تو اجربت علیہم زلت والمسکنت جائرن خوی ربط مولو گیو وضربت عليهم الجلة والمسكنة لذلك الجزية عبر نعمتهم خبروا وذلك الجزية بيان رب داد أغي كفران نعمت تخلاكم منع السلواء قدي كلهو أغي كفران وكو تمرتدى ندى فكار الله باق وطا أغي فسداك زلت ومسكنة تتاسو قدير ما داري هم قران بول بدايه وقرش بل دان در تدهي من يخو جزياء مقرر شا او چه جزياء مقرر شا نو قده اختي قبره آچهي او ده اقبل دولت او ده سروت اظهار كي نو ده بيكيره مؤمنان و بيات ده اختياره كي تده خمالدار دي ده جزياء قلين دي كيته كله سلو بيدا دو صحبه كو نزی وجه نمونده خواهی شکل که گرزی دو ایسی در جزیه نو بانی انسیت که نیستی او جا خیال که چه غلط نسایی دایایی تو آیا اثر الفقر مسکنت کلا مادر سکونی سکون سکون اطمینان اخو آرام تایی خواه حال دا دایایی که نا مسکنت دا دلتا کماند خواهی سرد اے اثر الفقر دا مسکن کم دا تغاد فقر اثر دا لکا تشتا کہے کہ مسکین دا غریب دا اثر دا فقر دا مراد دا بیا خیال کوئی من السکون دا مسکنت سر نلگی تغلط نفعی تا مسکنت لگی دا سکون ندا نا دا دا اثر دا فقر بیان دا تأثر دي فقر تولا من السكون والخزي دي سكوننا آدري صحيحنا بوري يو سرائي خوار دا غريب دا قضاء سرائي چه غريب دا کنا جمعراش فارالا تول تلیبان کورتی لاز تولی تلیلی نفتشو لش ماجید خدا پیسان کرانی سچی درست کرایان رسا کنن بای پزایی که اشتاکی نیناس حرکت کنید دا محوره دی عرب بودن یا خوره دی برا قعدنی از زمانو قعدنی از زمانو خیلی بطور کنن اللہ و زمانه دا حال که اولی دا اولی حالات بدلی جو شن زمانی که نیبت بکن زمانی که نوال نیا دا کم دی که قعدنی از زمانو شکل خوار شی غریب شی مراد ادا کہ پیسے ستانا جیسا بازار تلاش کور دے لاش تھے چلا کوئی طبیعت آزاد کو بس چاہو چلی بہت نہیں کرنی رزل تپوتے جب پر گاؤں بنے لنگاروں بن کے کھینچے چلو لنگار نے سوزا جو ان کا چاہیے خیر الحمد للہ دالا فضل مل بنی چل رہا سوکھ پاتی آگے تو مجھے روپے انتظام کو کم از بخ نہیں کرنا جروپی چیزا مرسکون بارا اصل خبر ملی کو کرا من السکونی جی سکون والخیزی او جی رسولین لکا چا غیر سے اخوطا قوائی شکن قصر کی وحی قصر کی سی اغا غریب بارا دا من السکونی بیان اثر جی فقر دا والخیزی ندى مناك مسكنت بيان دان لو فهي لازم تقول لهم دا مسكنت او مخي زلت تدعو كمان لكن زلت او مسكنت معنوي لحاظ را يو فهيدا ندكا زمين جي مفجع ترجي دا زلت او مسكنت دا لازم دا تدع زيه پراد یا به اعتبار مذکورتن مذکورتن لا یو فعل دیو جنا دلتا دا زمیر آده مفد او ترجه با بارا تو برا خبر را توجی یا به اعتبار کل واحدن فی لازمتن لهم و این کانو اغنیاء آم اگر که دی اغنیائی سرنگ لازم دا لزوم درهم الزوبی و سانج لزوم دی روپی تاقیبا مهر و یسری لچاسر لزوم دی درهم لسکته لپرد اغا آلی دی محرم دا سکاله دیکی دا روپای نوب ندا دا طول سبع سن بلا خبر آوری تاسو سکاله ملیان سن دا ارتیاق پل تبیتی سوک دان سدیر القاب ولی اقبل نفس غواری که ده دستی این دستی یه ملاو اگه در صحیح گیری گوید که مولین سر فلان که مولانا فلان اقبل سر دهی آبن خود لکه ایجی خامنی اپ خود اچه آب برا مولی نخونگی تا اقبل نفس اقبل و لکه که مولانا یا مولی سرلوی مولانا اصفی تانی رحمت الله علیه سمرلوی شخصیت ده لوی سرلو حقیقت دادا که دکی تبونه گوره کن مانا تکی سه موجا که لوی سایه دا مانا تکی آقای که زا پر استمال نا تزا یو جلدی مانا سب کتاب ونو گور او دو پا که دونگی دست نادری بسال حل دی کسی تا بی ممینه من المواهبی قلق او سنگی من المواهبی دادی اللہ پاتر نا ما بنی واحی بستی دا عشی دادا اور دیکھیں دا قتل علماء کہ دبو کہ تمہیں کہ دس مواہب دی بیان کی وہ دبنی والدہ کی ملفوظات کی آغازان سے سری کی قطبہو اصف پر کنو گوئی چیتا ہم اغسر ہیں سے مولی یا مولانا ورنہ حافظ القرآن ہو قرآن یاد ہو قاری ہم ہو لوئی ولی اللہ ہو بہرار زاندیر عجر مولا مولانا سے ولی کلو لسی رسیم کلا کلو مسکین ولی کلو مسکین رسیم در اصل کے دا خبر برا کار سکتا مور جور کئی او دا مور جور کئی دا واسطے کالا دا واسطے کالا دے سکے کے تاس آر کہ کلا ولی کوئی او دا سکانا دا دے سکے سرا چکم اغا اثر دا دے سکے اخو روپای کرا رو کنا نا چه سکا لازم ها در روپای سرا نا اثر ده سکه و سر لازم ده در روپای بنی که کرا در سکا ولگه ده لکه تب پا کغاز محر ولگه در کغاز در نوب تر در کغاز نوب نبی در نوب بنی تا سکا ولگه ولکم ما ار روپای که غصه جو بنا ولیسی خدای جایتا سنیس که طول خدای جایتا اگه تا طلبان دیره بود تا طلبان دیر ویران خلق فضا غوات ورو که مانه پرده نکولا اگو روپای جو کنیو ما تا خلا غوصن یک دست یواوا میرست بلد خواه یکی یو خانه و بری که بلد خانه دلتا تا سرائه کرده و سکا بی ولی لگن سکا در اقا پا سری وارو را یه سر روپای دو دوی جو کنی دا خبر دیر اختی نیش سیتو کلو خبر بیش ایوا روغا جوسا ابلا نیمه وا سکا لگا سکن ابلا نیمه روپی جو تو ایسا کنا ایتا لکی جو کندلہ جو کرو ابلا جو بل تر جو کرو باکا او روپی در نوکیان نو کنا در سین زر روپی گوی داس انا اکسای ما تو سیا کنا نو غرا در دلتا کی اصل کی برکی کل جا دس بیائی لزوم اثر سکت ادر حمل مسیح غرائی لزوم دے درہم اثر سر ندا لزوم دے سکے یہ پر پخواد دے مدار سر دا لزوم دے اثر دے سکے چا سرہ الدرهم المضروبات روپی مضروب اس طرح لزوم نے اورسائے مکی کا خلق پاس خطے کے دالی کری لزوم نے اثر دے سکے کیا سرا الدرهم المضروبات اگا اثر دے سکے کہ دا سکاری پو او علاق دا اثر او دا روپی لگا تا سکم کتا ہے خفل محر لگایا دا کاغا سی تا سی اتا آغا کتو بور اتا آغا در سخت بور بان دین دا جدا کی جنا بس کو کوئی ممری نہیں بہرحال اللہ پاک دا ذریع خوار کو اور چکم اللہ دے نعمتن خفان کو وای اللہ رضی